produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 11 dzień listopada, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Obchodzimy Święto Niepodległości. To dzień radości, dumy i chwały, mówił podczas centralnych uroczystości prezydent Andrzej Duda. Na Błonia Stadionu Narodowego zmierza Marsz Niepodległości. Z jego uczestnikami rozmawiał nasz reporter. W tym serwisie będziemy także w Pradze, bo i za granicą nie brakuje dziś polskich akcentów. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, że to dzień radości, dumy i chwały, przypominający nam, że po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W swoim wystąpieniu na Placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent przypomniał też, że odzyskanie niepodległości było okupione cierpieniem wielu Polaków. Dla nas, Polaków, ten dzień 11 listopada jest dniem radości, jest dniem dumy, jest dniem chwały, jest dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo Polska odrodziło się. Również zapłaciliśmy za to jako naród wielką cenę. W samej tylko I wojnie światowej po różnych stronach frontu walcząc w ramach różnych armii zginęło 500 000 naszych obywateli. Uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie były centralnym punktem obchodów Święta Niepodległości. Jak co roku w Warszawie odbywa się również Marsz Niepodległości, organizowany przez środowiska narodowe. Marsz wyruszył z ronda Romana Dmowskiego kilkanaście minut przed godziną 15. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła”. Przyjechaliśmy z Lublina. Jeżeli chodzi o naszą motywację, jest to przede wszystkim wyraz patriotyzmu. Uważamy, że bycie w ten dzień na tym marszu w Warszawie jest naprawdę istotne. Dokładnie tak. Czysto patriotyczne pobudki nas tutaj pokierowały. Chcą państwo swoim udziałem pokazać polskość, zamanifestować Polską, że jesteśmy niepodległym krajem wolnym i żeby tak zostało. Kochamy naszą Polskę od lat, jesteśmy na Marszu Niepodległości i będziemy zawsze, bo jest to manifestacja naszej polskości, naszego kochania ojczyzny naszej i taką czujemy ogromną jedność wtedy z tymi ludźmi, którzy tutaj są. Uczestnicy zakończą marsz na Błoniach Stadionu Narodowego. Obchody Święta Niepodległości odbywają się od rana w całym kraju. W Chorzowie główne uroczystości zorganizowano na Stadionie Śląskim. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Poza wspólnym odśpiewaniem hymnu były pokazy lotnicze. Swoje stoiska przygotowały też służby mundurowe oraz wojsko. Byliśmy na koncercie, no i teraz zwiedzamy wystawy. To jest sprzęt wojskowy, raczej nowy. Żołnierze ładnie opowiadają, mówią, chwalą się, że to wszystko jest bardzo skuteczne. Oby nie było trzeba tego wykorzystywać. Widzę flagę macie. Dlaczego przyszliście tutaj dzisiaj na stadion? Dla córki. Cały tydzień trenowała w przedszkolu hymn i chciałam, żeby dzisiaj tu ze wszystkimi też go odśpiewała. Udało się, pięknie śpiewała. Co ty masz na policzku? Serduszko. A w jakich kolorach? Czerwonym i białym. Zawsze przychodzimy. Bardzo lubimy świętować w taki sposób. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. My jesteśmy pierwszy raz, przyznam szczerze, i fajnie jest poczuć wspólnotę z innymi ludźmi. Gdybyśmy nie byli niepodlegli, nie moglibyśmy tak swobodnie sobie chodzić wszystkiego oglądać. Dla mieszkańców wystąpił m.in. zespół pieśni i tańca Śląsk. Na koniec jeszcze zaglądamy za granicę. Około 20 pierwszoklasistów ze Szkoły Polskiej w Pradze zostało dziś pasowanych na uczniów. Zorganizowana w Narodowe Święto Niepodległości uroczystość odbyła się w polskiej ambasadzie. Na miejscu był nasz korespondent Wojciech Stopa. Izabela Gojko, nauczycielka w Szkole Polskiej, powiedziała mi, że pierwszoklasiści chętnie uczą się o swojej ojczyźnie i są ciekawi, co oznaczają polskie symbole narodowe. Myślę, że rodzice bardzo ciężko nad tym pracują, żeby tak było. W szkole my to tylko i wyłącznie spajamy i jeżeli potrzebują głębszych pytań, to staramy się odpowiedzieć na nie. Na popołudniowe zajęcia w Szkole Polskiej uczęszcza prawie 200 uczniów. Dyrektor Anna Pokrupowa-Lulla zaznaczyła, że jest to uzupełniająca forma edukacji wobec nauki w szkołach czeskich lub międzynarodowych. To jest duże wyzwanie, dlatego że dzieci już są często zmęczone po nauce w dziennej szkole, ale bardzo się cieszymy, że ta liczba dzieci jest tak duża, bo obserwujemy tendencję wzrostową. Huberta, ucznia liceum ogólnokształcącego, do udziału w zajęciach motywuje chęć pozostania Polakiem. Ta chęć, żeby mówić dobrze po polsku, dalej jakby być Polakiem, kształtować siebie pod względem polskim. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. I ta korespondencja kończy serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce. Czas na sport. Mateusz Barianka. Dzień dobry. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. ŁKS po pełnym emocji meczu zremisował 3-3 z Piastem Gliwice w pierwszym dzisiejszym meczu 15 kolejki. Dla ŁKS-u to dość duży sukces, bo przegrywał do 45 minuty 0-3. Za blisko pół godziny Zagłębie Lubina zagra z Widzewem Łódź. Trener Daniel Myśliwiec podkreślał, że słabe wyniki rywala nie mają wpływu na przygotowania jego drużyny do meczu. Te informacje, które my mamy i te elementy, które chcielibyśmy wykorzystać, nie będą się zmieniać w zależności od tego, czy przeciwnik jest w dobrej serii, czy w słabszej serii. Z jednej strony ostatnia porażka z Rakowem może spowodować ogromną motywację i chęć odgryzienia się nawet na kolejnym rywalu, bo to jest zrozumiałe przy profesjonalnych drużynach, piłkarzach, że to jest niemal oczywiste, ale czasami taka sytuacja może spowodować, że komuś noga bardziej zadrży. Dlatego my nie będziemy tutaj chcieli budować historii, ja też nie dotykam tematu przeciwnika. O 20:00 jeszcze jedno spotkanie. Korona Kielce zagra z Jagiellonią Białystok. Tymczasem reprezentacja Polski do lat 17 przegrała 0-1 z Japonią na inaugurację Mistrzostw Świata w Indonezji. We wtorek podopieczni Marcina Włodarskiego zagrają z Senegalczykami, a 3 dni później z Argentyńczykami. Awans do 1/8 finału uzyskają tylko 2 zespoły z każdej z grup oraz 4 ekipy z 3 miejsc. Teraz tenis. Jan Zieliński i Hugo Nys wygrali w finale debla turnieju ATP we francuskim Metz. W meczu o tytuł Polak i Monakijczyk pokonali Niemców Konstantina Francena i Hendrika Jebensena 6-4 i 6-4. Naprawdę lubię atmosferę tutaj tego turnieju, lubię miasto, bardzo mi się tutaj podoba, super organizacja turnieju, więc naprawdę bardzo dobrze mi się tutaj gra, mam same dobre wspomnienia z tego turnieju, pierwszy tytuł, teraz kolejny tytuł. Mówił Zieliński, dzięki zwycięstwu w turnieju Polak i Monakijczyk dostali się na listę rezerwową ATP Finals w Turynie. I na koniec jeszcze siatkówka, na Sekoresowie Rzeszów pokonała 3-0 Zaksa Kędzierzyn Koźle w meczu 5. kolejki Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został środkowy gospodarzy Karol Kłos. W drugim dzisiejszym spotkaniu GKS Katowice zagra z Jastrzębskim Węglem, a ten mecz rozpocznie się o 17:30. W nocy może przelotnie padać, w rejonie podgórskich Karpat deszcze ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Jutro bez większych zmian, czyli sporo chmur i przelotne pady deszczu, a termometry pokażą od 5 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. To Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19:00, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17:00. Dobry wieczór Państwu. Trzymaj z Trójką. Trójkowa audycja podróżnicza dla wszystkich ciekawych świata. Do 19:00 w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, podróżujemy dziś po kraju. Dziś wyjątkowa sobota, wyjątkowe święto. O tym, co działo się, dzieje się i co będzie się działo w tym programie. Trzymaj z Trójką, zapraszam na jego kolejną odsłonę. Witold Lazar. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens

głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Trzymaj z trójką, 16,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, w taki świąteczny dzień jak ta dzisiejsza sobota zabieram teraz Państwa do Wrocławia, bo tam są nowe informacje o pierwszej biało-czerwonej fladze w powojennej Polsce. Badając historię niemieckiego obozu Burgwajde, który w czasie wojny działał na terenie dzisiejszego osiedla Sołtysowice we Wrocławiu, udało się dotrzeć do zapomnianych i całkiem nieznanych informacji dotyczących niezwykłego artefaktu. Uszyta w konspiracyjnych warunkach, ukryta przed dwoma totalitaryzmami. Przez dekady była uważana za bezpowrotnie straconą. Teraz, dzięki odnalezionym dokumentom, flaga zyska należny jej szacunek. Maj 6, niedziela, o godzinie mniej więcej 6 przechodziłem przez plac na dworcu nad oczy dzisiejszym i zobaczyłem czołg radziecki. I muszę powiedzieć, że całą noc myśmy nie spali. Na drugi dzień pierwszy wywiad, który myśmy przeprowadzali wywiad z Rosjanami, to pierwsze pytania były, czy oni coś wiedzą o tym, czy Wrocław będzie polski, czy nie będzie polski. I komendant, który grupą tam rosyjską dowodził, twierdził, że Wrocław na pewno będzie polski. Już jest oswobodzenie Wrocławia. Weszli Sowieci na nasz lager, więc zawieszali flagi na maszcie. I też naszą tam zawiesiliśmy. Ocalała? Ocalała. Ona jest u nas, u ludzi z literą P. Ta flaga będzie w muzeum jako jeden z eksponatów. Ma dokumentację, że właśnie ta flaga, nie inna, została tam uszyta i właśnie pierwsza pokazała się tu we Wrocławiu, właśnie ta polska flaga. Głosy tej trójki świadków historii zapisane w archiwach Polskiego Radia dziś znajdują potwierdzenie w dokumentach. Ich słów nigdy nie podważano, ale wspomnienia, jakimi dzielili się po wielu latach, czasem różniły się od siebie. Opowiada Kamila Jasińska, która we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej bada historię obozu Burgwajde. Nad największym obozem pracy przymusowej, Burgwajde, w podwrocławskich wówczas Sołtysowicach, zawisła polska flaga, uszyta potajemnie przez Natalię Kujawińską, polską robotnicę przymusową, która trafiła do Burgwajde wprost z Powstania Warszawskiego. No, wersje są różne, ponoć z obrusu, ponoć z poszewki, ponoć z wsypy na pierze. Jeszcze inna wersja mówi, że z niemieckiej flagi. W każdym razie uszyła potajemnie polską flagę, licząc na to, że wkrótce wojna dobiegnie końca i tę flagę będzie można wywiesić. Musieli ukrywać tą flagę, no bo za jej posiadanie mogli nawet stracić życie. A potem po wojnie, w czasie, kiedy Polska pozostawała w strefie wpływów sowieckich, ta flaga została ukryta przez jedną z byłych robotnic przymusowych, która zamieszkała na Sołtysowicach. Tam przez wiele lat powiewała nad jednym z domów. O miejscu przechowywania flagi wiedzieli nieliczni, którzy postanowili strzec tej wiedzy dla dobra przyszłych pokoleń. kiedy udało się rozpocząć proces przywracania pamięci o więźniach Burgwajde. Oddano im ich symbol. Potem w 79 roku klub ludzi ze znakiem P stwierdził, że ta flaga jest na tyle ważna, że należy ją przekazać do Muzeum Miejskiego Wrocławia, właśnie do Muzeum Historycznego. Dzisiaj można ją oglądać na wystawie 1000 lat Wrocławia. To jest wystawa prezentowana w Pałacu Królewskim w przestrzeniach Muzeum Miejskiego Wrocławia. Historii pierwszej powojennej biało-czerwonej przyjrzał się Jakub Ciołko. Wszystko również nie długo.

a tam ceremonia przed Jordankami, ciągle kolejki do wejścia. Tak, no, i podglądamy to w internecie. Na sali Willem Dafoe, Adam Driver, John Killick, Peter Bijou, fantastyczni artyści, wielu miłośników kina, a my rzeczywiście spędzamy ten czas w tym momencie ze słuchaczami Trójki. Rzeczywiście podglądając to, co dzieje się na sali, można zobaczyć galę otwarcia 31. edycji Festiwalu Energa Kamer Image na i naszej nie być stronie wcale w Toruniu. No i nie właśnie być w Toruniu, tak, tak. Oczywiście zapraszamy do tego, zachęcamy do tego, żeby obserwować naszą stronę internetową i tam to nie jest tylko i wyłącznie gala, która będzie transmitowana w internecie. Staramy się także wiele spotkań po filmach również streamować w tamtym miejscu. Oczywiście. Część seminariów. Tak zwane Q&A, prawda? Q&A, czyli to są tak naprawdę te chwile, które wielu ludzi przyciągają też tutaj do tego miejsca i na ten festiwal, bo w zasadzie tą ideą festiwalu jest to, żeby jak najwięcej filmów wiązało się także ze spotkaniem z twórcami. No a tym, którym nie udało się dotrzeć do Turnia w tym roku, bo zakładamy, że w kolejnym to się może zmienić, to zachęcamy do tego, żeby obserwować ten festiwal także poprzez naszą stronę. No właśnie, nawet ceremonie otwarcia, oczywiście kolejne wspaniałe momenty wręczania nagród honorowych. Mówiliśmy już o tym, że niespodzianką jest obecność Willema Dafoe. To w związku z dzisiejszym filmem otwarcia Biedne istoty Yorgosa Lanthimosa. Spotkałem krytyka filmowego tu po drodze. Mówi, że to jest jego zdaniem poważny kandydat do Złotej Żaby za zdjęcia Robiego Rea. Tak. Jeszcze tylko dodam, że oczywiście my jeszcze zdążymy na galę. Ona zazwyczaj trwa prawie 3 godziny, więc jeszcze sporo przed nami. To jest, znaczy wiele osób nie wierzy nam, że my tego nie zaplanowaliśmy, że w ostatniej chwili podaliśmy takiego gościa jak Willem Dafoe, ale prawda jest, po prostu jego obecność jest możliwa dzięki temu, że dosłownie 2 dni temu zakończył się protest aktorów w Hollywood i dzięki temu część twórców wróciła do rozmów na temat swojego udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, w trakcie których są promowane filmy. Do tej pory nie był możliwy przyjazd Willema Dafoe. To się zmieniło 2 dni temu i rzeczywiście cała noc z piątku na sobotę to były działania, które miały doprowadzić do tego, żeby Willem Dafoe do nas dojechał i udało się. No i mógł usiąść teraz na sali koło Adama Drivera, koło Petera Bijou, koło Johna Killicka. Cieszymy się z tego bardzo. No właśnie, jeszcze długo potrwa ceremonia otwarcia. Festiwal zacznie się oficjalnie. Dziś jeden ważny film, bo Yorgos Lanthimos, no to już sława absolutnie pochodząca z Grecji wprawdzie, ale to już sława światowa, szczególnie po filmie Faworyta. Myślę po ogromnym światowym sukcesie. No a co dalej? Dalej znakomite filmy, znakomici goście, ale też ważne wydarzenia już jutro. Tak, to są bardzo intensywne dni dla nas. Dzisiaj gala otwarcia to zawsze jest wydarzenie, które wymaga wielkiego wysiłku organizacyjnego. A już jutro w zasadzie zaczynamy dzień bardzo wcześnie, bo bardzo wcześnie jak na taką sytuację, no tuż po gali, która potrwa długo, potem projekcja filmu, także całkiem długo, no a później szansa przywitania się i szansa spotkania już bardziej nieformalnym. Dokładnie, tak. Charakterze. Natomiast tak, już jutro rano o godzinie 11 będziemy uczestniczyć w takiej bardzo dla nas ważnej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę studia filmowego Europejskiego Centrum Filmowego. My w zasadzie teraz siedzimy w takim miejscu, zacisznym dosyć, ale w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. A za oknem niemalże widzimy budowę tego studia. Już ta przestrzeń jest ogrodzona i to jest pierwsza część większego kompleksu, czyli całego Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. Takiej idei, która wyrosła z festiwalu Kamer Image, ale która nie zamyka się tylko i wyłącznie na sztukę filmową, czyli dużego obiektu, w którym znajdzie się zarówno studio filmowe, jak i sala projekcyjna premierowa na ponad 1500 osób, 3 kina, w tym jedno w takiej specyfikacji IMAX, do tego Muzeum Kina, część wystawiennicza, część muzealna. Imponująca absolutnie. Tak, wierzymy, że ten obiekt poświęcony w dużej mierze sztuce filmowej, ale także oczywiście, który będzie musiał zarabiać poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, kongresów, że to będzie coś, co też w tym naszym mieście będzie miejscem wyjątkowym i takim wejściem w kolejne dziesięciolecia. I ostatnie już pytanie. Jesteśmy w Toruniu. Oczywiście z tym miastem zawsze nam się będzie kojarzył Mikołaj Kopernik i w związku z tym króciutko jeszcze tylko o jutrzejszym ważnym wydarzeniu. Tuż obok też? Też niedaleko, bo w Ratuszu Staromiejskim o godzinie 16 rozpoczniemy taką dwutygodniową wystawę. Sprowadziliśmy do Torunia jedno z najwybitniejszych dzieł Jana Matejki, obraz Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem, takie ikoniczne przedstawienie Mikołaja Kopernika. Tak. I to jest z naszej strony taki wkład w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Wierzymy, że ta wystawa także zainteresuje mieszkańców naszego miasta i wszystkich gości. Nie tylko ten obraz, ale także i szkice Jana Matejki będzie można tam zobaczyć, więc wszystkich serdecznie zapraszamy do Ratusza Staromiejskiego. I zapraszamy na festiwal Energa Kamer Image Ten do następnej soboty. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Święto kina się rozpoczęło. A no właśnie, a ze mną świętował Roman Tondel, wicedyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. I wracamy na ceremonię. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie, panowie wracają na ceremonię. Pan Roman Tondel i pan Ryszard Jaźwiński z Trójkowej Redakcji Filmowej, a my wracamy do muzyki. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak, premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Wyszy Bóg, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szczęśliwego Nowego Jorku. Za 18 minut, godzina 18. Proszę Państwa, w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, w audycji Trzymaj z Trójką zabieram teraz Państwa do Krakowa. Kraków to w historii Polski bardzo ważne miejsce. To tam spoczywają nie tylko królowie, ale też jeden z ojców niepodległości, Józef Piłsudski. Dlatego obchody dzisiejszego święta w tym mieście mają charakter szczególny. Więcej o tym, co się działo i co jeszcze przed nami, Mateusz Bożyk. Krakowskie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 9.30 złożeniem kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Z kolei o godzinie 10.00 w Katedrze Wawelskiej odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej arcybiskup Marek Jędraszewski, który podkreślił, że Polacy, mając wybór między uciśnieniem a walką o własną suwerenność, wybierali walkę. Powstanie listopadowe z 1830, wiosna ludów z 1848, powstanie styczniowe z 1863 robiono wiele w czasach trudnych, narażając się, by budzić ducha tożsamości, by uczyć, począwszy od małych dzieci, kim jesteśmy jako Polacy. Po mszy uczestnicy zebrali się przed grobem nieznanego żołnierza na placu Matejki, gdzie odbyła się defilada pojazdów służb mundurowych i formacji konnych. Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz podkreślił, że teraz misją Polaków jest wychowanie przyszłych pokoleń w duchu patriotyzmu. To także szacunek do tego, co odziedziczyliśmy. Mamy to szczęście, że żyjemy w wolnym kraju. Nie można przechodzić obok tego faktu obojętnie, bo wolność jest zbyt cenną wartością, a jej utrata zbyt wiele kosztuje. W uroczystościach wzięły udział tłumy krakowian. Zapytani przez nas podkreślali, że wspólne świętowanie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski to wyjątkowa chwila. My mamy jedną flagę dla siebie, drugą flagę kupiliśmy właśnie dla naszych znajomych, którzy tutaj już od jakiegoś czasu mieszkają w Krakowie. Bardzo się cieszymy, że jest tyle ludzi. Jest to Anglik i Rosjanka, także propagujemy to, co możemy i oni są zachwyceni tym, co się tu w mieście dzieje. A jesteście dumni z bycia Polakami? Oczywiście. Dokładnie tak. Oczywiście, że tak. Jesteśmy dumni. Przekazaliśmy to trójce dzieci, teraz przekazujemy obcym ludziom. A od 17 na Rynku Głównym trwa krakowska lekcja śpiewania pod hasłem Radosna Niepodległości. No, jak podkreślają organizatorzy, to jest taka przewrotna forma koncertu, w której to artyści scenę oddają publiczności. Proszę spróbować. Program Trzeci Polskiego Radia. Przepraszam za tysiąc swych ust. też by wierzył, że kocha mnie. Na sprzedaż jest. Czy mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek? Więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Za 8,5 minuty, godzina 18, proszę Państwa, w naszej podróży w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Teraz zabieram Państwa do Gdańska. Tam dziś po 10 ruszył pochód przez Stare Miasto, maszerował do Zielonej Bramy. Nie brakowało też muzyków, którzy zagrzewali do marszu, a wszystkiemu przyglądał się i przypatrywał Oskar Bąk. Świetnie, rewelacja, pogoda, ludzie, wspaniała atmosfera. Jesteśmy już tutaj 21 raz, także kultywujemy tradycję od początku. Czy coś Państwa w tym roku może zaskoczyło? Na pewno ilość ludzi, bo co roku jest coraz więcej ludzi i cieszymy się razem z nimi. A dlaczego rok w rok, 21 razy Państwo przychodzą tutaj? Jesteśmy patriotami, jesteśmy Polakami i tylko to nas tu trzyma. Że bardzo fajnie, miło, sympatycznie, rodzinnie, przyjemnie. Atmosfera przede wszystkim. Tak, elegancko. Fajni ludzie, fajna pogoda. Super. Coś zrobiło na Panu szczególne wrażenie? Że mój syn idzie z flagą. Super, pięknie, cudownie, jest wspaniale. A dlaczego jest, tak? Dlatego, że jest mnóstwo ludzi i piękna jest pogoda. Nastrój przede wszystkim świąteczny. A jesteśmy z daleka, ale przyjechaliśmy tutaj do Gdańska. Przyjechaliśmy z województwa zachodniopomorskiego. Jesteśmy tutaj chwilowo, za 3 dni. No i przyjechaliśmy właściwie z tą myślą, żeby tu zobaczyć tą paradę. Nigdy nie uczestniczyliśmy w takiej paradzie. W ogóle to otoczenie, te biało-czerwone flagi, no jestem pod wrażeniem, aż mam ciary po ciele. Lubię przebywać między ludźmi, a taki dzień się zdarza raz w roku, więc trzeba tu było być. Cudowne. W ogóle cała parada jest bardzo fajna, bardzo ładna. Świetna, świetna zabawa. A dobrze, że żeśmy tu przyjechały. Świetna zabawa, o właśnie. A co skłoniło właśnie Panie, żeby tu przyjechać? Jesteśmy przypadkowo. Przyjechałyśmy zwiedzać Gdańsk i nawet nie wiedziałyśmy, że parada. I tak właśnie żeśmy się zatrzymały tutaj i bardzo, bardzo jesteśmy zadowolone. I tak to właśnie odbyło się dziś w Gdańsku. Wszystkiemu przypatrywał się i z mieszkańcami rozmawiał Oskar Bąk.